Matumaini yangu ni kwamba hujambo na karibu kuifuata taarifa ya habari ya Alhamisi hii inayokujia. Kwanza muhtasari wake. Kutojali wateja ni miongoni mwa changamoto ambazo zinazosababisha Warundi kutochangamkia kujiunga na mashirika ya bima. Yalizungumzwa hayo Alhamisi hii na waziri mkuu wa Burundi. Zaidi ya nyumba 150 za tarafa Vyanda, Bururi na Songa katika mkoa wa Bururi zinatiwa hofu na maporomoko ya ardhi wakati wa msimu wa mvua itakapoanza kunyesha, na zaidi ya wahamiaji haramu 200 kutoka Burundi wanaoingia mkoa ni Kigoma nchini Tanzania ndio wanaorudishwa kila baada ya mwezi. Ubalozi mdogo wa Burundi mkoani Kigoma unawataka kuheshimu sheria za uhamiaji. Na tulionayo ugenini, benki za Uganda zinapanga kutoa mkopo wa shilingi trilioni moja wa kikanda ili kusaidia wazalishaji. Na wanajeshi 15 wa Mali na raia watatu wameuawa katika mashambulio tofauti ya kigaidi. Ismail Kwizira ndiye ambaye nakuletea taarifa ya habari. Karibuni. Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Habari kamili. Kutojali wateja ni miongoni mwa changamoto ambazo zinazosababisha Warundi kutochangamkia kujiunga na mashirika ya bima. Yalifahamishwa Alhamisi hii na waziri mkuu wa Burundi alipokuwa akizindua rasmi wiki maalumu kwa mashirika ya bima nchini Burundi. Licha ya hayo, Alengi Yombunyoni anatoa wito kwa Warundi kuelewa umuhimu wa mashirika hayo ambayo kwa sasa idadi yake ni 17 yaliyopo nchini Burundi. Zaidi ya wahamiaji haramu 200 kutoka Burundi wanaoingia mkoani Kigoma nchini Tanzania wanarudishwa kila baada ya mwezi. Wengi wao huenda huko kufanya kazi mashambani. Ubalozi mdogo wa Burundi mkoani Kigoma unawaalika viongozi tawala wa maeneo yanayopeana mpaka na mkoa wa Kigoma kuhamasisha wananchi wa maeneo hayo wanaotaka kwenda kufanya kazi Kigoma kuheshimu sheria za uhamiaji. Ni ripoti yake Moize Misako. Uno musi mirongo ingahe bahagarishwa kubera badafise ivyangombwa? Warundi hao wanaoingia katika mkoa wa Kigoma uliopo kaskazini magharibi mwa Tanzania wanatoka sehemu kubwa katika mikoa kama Makamba, Rumonge ambayo ni miongoni mwa mikoa inayopakana na mkoa wa Kigoma. Hali ni kama hiyo wakati wakazi wa mikoa hiyo wana haki ya kutumia hati itwayo ujirani mwema yenye uhai wa wiki mbili. Hati inatolewa bila malipo kwenye mpaka. Jeremy Kekenwa ni balozi mdogo wa Burundi mjini Kigoma. Tatizo la muhimu linakuwa hapa ni tatizo ya uhamiaji haramu. Yani kuna idadi kubwa ya Warundi ambao kila mara wanakuwa wanashikwa kwa sababu ya kuingia nchini Tanzania bila kuwa na vibali maalum. Kuna kitu ambacho hatujaelewa kwa sababu hivyo vibali vinatolewa kwa bure, havilipiwi. Na kuna njia nyingi za kupitia wakachukua hivyo vibali kwa kuingia nchini Tanzania. Lakini kabisa tunashangaa kuona kuna watu ambao wanaingia kupitia njia za chochoroni bila kupitia kwenye njia ambazo zinajulikana. Na wakisha ingia vyombo vya usalama vinawashika, mara nyingi wanavitaarifu. Na tunawaomba waachilie warudishwe Burundi. Balozi mdogo huyu wa Burundi mjini Kigoma anatoa wito kwa viongozi wa utawala wa maeneo yanayopakana mkoa wa Kigoma nchini Tanzania kuhamasisha watawaliwa kuheshimu sheria zinazosimamia uhamiaji. Jeremy Kekenwa anakaribisha vema ushirikiano na viongozi wa Tanzania katika kutafuta suluhu ya matatizo yanapojitokeza. Ninashukuru sana viongozi mbalimbali wa hapa Kigoma, ushirikiano unakuwa ni mzuri sana. Tukija kujua kesi kama hizo, kabisa wanatambua vizuri sana na watu wanaachiliwa, wanarudi Burundi. Ubalozi mdogo wa Burundi mkoani Kigoma uliundwa mwaka 1983 kwa lengo la kuwasaidia Warundi wanaoishi katika mkoa huo. Shukran Moize Misago na taarifa habari ambao waendelea kuitegea kwa usikio na kujua kupitia Redio Isanganiro. Tupate mapumziko kidogo, kisha punde tuendelee na taarifa hii. Redio Isanganiro. ni kiboko yao. Na tufungue sa ukurasa wa habari za mazingira ambapo zaidi ya nyumba 150 za tarafa ya Vianda, Bururi na Songa katika mkoa wa Bururi zinatiwa hofu na maporomoko ya ardhi wakati wa msimu wa mvua itakapoanza kunyesha. Licha ya maporomoko hayo, hata mafuriko ya mto Jiji ni miongoni mwa vinavyowatia hofu na vinaweza kuwa tatizo kubwa kwa mkoa huo kama jinsi inavyoonesha kituo husika na kupambana na majanga mkoani Bururi. Waliyazungumza hayo katika mkutano wa siku mbili wa kubadilishana mawazo. Brigadier Generali Aniseni Baruta, afisa mkuu anayehusika na kupambana na majanga katika ngazi ya kitaifa, anafahamisha kwamba tatizo ya majanga na ukame yanatambuliwa na kujumuishwa katika mipango ambayo watakayo pambana nayo. Ni habari tuliotumiwa na Zeno Zambimana, ripota wetu wa huko Bururi. Baadhi ya maeneo ya msitu wa Vianda ulioharibiwa hivi karibuni na mto wa Majira. Baadhi ya maeneo ya msitu wa Vianda ulioharibiwa hivi karibuni na moto wa Majira ya joto sasa yameanza kuchukuliwa na wakulima wanachukua fursa hiyo kwa kuhofia kwa kufuatia ukosefu wa wafanyakazi wa usalama. Kulingana na Emery Niyogushima ambaye anayesimamia shughuli za usalama msituni hapo, anaeleza kuwa swali hilo linafahamika kwa viongozi tawala. Anaomba viongozi wa ngazi za chini kujitolea ili sehemu iliyobakia hifadhiwe kwa kusubiri hatua zitakazochukuliwa. Ni habari tuliyotumiwa na Jean-Pierre Misago, ripota wetu wa huko kusini mwa Burundi. Wakulima wa mkoa wa Gitega wanaona kuwa moto uliokuwa ukiteketeza misitu umepungua kwa mwaka huu ukilinganisha na miaka iliyopita. Hayo yamefahamishwa hivyo ambapo tangu wa mwanzoni mwa mwaka huu mkoani hapo hapaja ripotiwa visa hivyo. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha taifa husika na kuhifadhi mazingira OBPA anasema kuwa umepungua kutokana na hatua za kufugia zizini. Berkimasa Tungimana anatoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa makini na kufuatisha ushauri waliopewa, maana kipindi cha kipwa hakijamalizika. Ni habari tuliotumiwa na Artir Kavabushi, ripota wetu wa huko Gitega. Na taarifa habari ambao endelea kuitegea kwa usikio na kujia kupitia Radio Isanganiro, tupate mapumziko kidogo kisha tuelekee huko mkoani Chibitoki. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Migogoro kati ya wanandoa ni miongoni mwa ongezeko la matatizo ya upungufu wa akili mkoani Chibitoki. Imewasilishwa na baadhi ya wanawake wa mkoa huo waliokuwa kisumbuliwa na matatizo hayo. Mshauri wa governor wa mkoa huo wa Chibitoki husika na maswala ya jamii anafahamisha kuwa wanawahimiza viongozi tawala kutoa ushirikiano ili kutatua migogoro hiyo kati ya wanandoa. Ni ripoti yake Jean Marie Vianney Ngendakuma. Nabona naha kumaguru izi mhofu zizose zanje kuba aho bambo hana hapuke ngenari infise. Huyo ni Bibi Atrice Ndabitezimana, mama mwenye umri wa miaka 40 ambaye siku zilizopita alikuwa kikabiliana na tatizo la ugonjwa wa kiakili, ambapo tumemukuta katika kijiji cha Rusiga kinachopatikana tarafani Rugombo mkoani Chibitoke. Mama huyo anaeleza kuwa mahusiano hafifu na mume wake ndiyo ambaye alisababisha yeye kupatwa na ugonjwa huo wa kichaa. Anaeleza kuwa alipokumbwa na tatizo hilo alikuwa na delirisha mwenendo usiofaa kutokana na jinsi alizopoteza fahamu na alidhihirisha mwenendo sio sahihi katika jamii bila hiari yake. Hali hiyo inahakikisha na kaka yake Bwana Andre Bigirimana anayefahamisha kuwa dada yake alipoolewa hakika mahusiano na mume wake yalikuwa sio ya kuridhisha. Tatizo hilo la mahusiano hafifu baina ya waliofunga pingu za maisha ndilo lililompelekea Bi Adeline Ndaishimie, mukazi wa kijiji hicho cha Rusiga, na yeye kukabiliwa na tatizo hilo la ugonjwa wa kiakili alipokuwa akipata habari kuwa mume wake ameuza miliki zote bila kumjulisha maisha wakati alipokuwa kusaka maisha huko Saudi Arabia. Mwanasaikolojia Estera Yakaduhaye anaeleza kuwa mawasiliano baina ya mume na mke yasipokuwa mema mara kadhaa huwa ndicho chanzo cha kuzorotesha uhusiano baina yao. Aida mwanasaikolojia huyo anawatolea wito raia kuishi kwa upendo na mshikamano na kusaidizana bega kwa bega kwa kutatua matatizo yote yanaweza kujitokeza katika uhusiano wao. Kwa upande wake, Daktari Jean Robert Munyentwari anayefuatilia kwa karibu wagonjwa wa kiakili kwenye zahanati inayotibu wagonjwa hao mkoani Cibitoke anaeleza kuwa idadi ya wagonjwa wanaopokea kwenye zahanati hiyo inagubikwa na kina mama ukilinganisha na mabwana. Aida, Daktari Munyentwari anawatolea wito watu wote ambao wana wagonjwa wa kiakili kuwafikisha hospitalini wanapoona dalili za ugonjwa huo, kwani wagonjwa hao wanapochukua dawa kwa muda mwafaka ugonjwa huo wa kiakili huwa ugipona haraka. Shukrani za marifu ya ninge ndakumana. Turejele taarifa ile ambayo kutojali wateja ni miongoni mwa changamoto ambazo zinazosababisha Warundi kutochangamkia kujiunga na mashirika bima. Iliwasilishwa Alhamisi hii na waziri mkuu wa Burundi alipokuwa akizindua rasmi wiki maalumu kwa mashirika bima nchini Burundi. Licha ya hayo, Alain Guillaume Bunyoni anawatolea wito Warundi kuelewa umuhimu wa mashirika hayo ambayo kwa sasa idadi yake ni 17 yaliyopo nchini Burundi. Tumsikilize Alain Guillaume Bunyoni akitafsiriwa na Muize Misako. Narejelea kwa hili ni kuambia nyie viongozi wa mashirika ya bima hapa nchini, kama baadhi ya raia au wajasiriamali na hata wafanyabiashara wasipopupia mashirika ya bima, ni kuwa moja, hawafahamu ubora wa bima; pili, huenda ni kutokana na nyie namna mnavyotekelezea haki yao au namna mnavyoshughulikia wakati wa matatizo, ili fidia wanastahili kupata waipewe mapema. Tumezoea kusikia kesi ndefu pindi kunatokea ajali au tatizo hili au lile. Wale ambao wanahusika na kumsaidia mteja alichukua bima katika shirika lao ili waweze kumsaidia wakati wa matatizo, wanafika wanamfungulia kesi. Ni vema sasa kuboresha taswira yenu na kudhihirika vizuri kama ngao, ili na wao waweze kuwajali. Habari za kimataifa. Na mtuangazi sasa yale ambao wanaozungumzwa kimataifa. Tuanzia hapo nchini Uganda, ambapo benki za Uganda zinapanga kutoa mkopo wa shilingi trilioni moja wa kikanda ili kusaidia wazalishaji wa ndani kuongeza uzalishaji kwa masoko ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sara Arapta, mwenyekiti wa chama cha mabenki Uganda, alisema hivyo wakati wa kongamano la tano la mwaka la mabenki mjini Kampala Julai 25 kwamba huduma mikopo itazunduliwa kabla ya mwisho wa mwaka huu na Rais Yoweri Museveni ili kuwezesha wafanyabiashara wanaouza bidhaa kwa nchi za EAC kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Sudan Kusini, Burundi na Rwanda upata mtaji wa kufanya kazi kabla ya mteja wao kulipa bidhaa zilizonunuliwa. Ni ripoti tuliotumiwa na Isaac Hisa kutoka huko Uganda. Wanajeshi 15 wa Mali na raia watatu wameuawa katika mashambulizi tofauti ya kigaidi kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi, imethibitishwa na taarifa jeshi. Katika eneo la Kalumba jirani na mpaka wa Mauritania, watu 12 wameuawa wakiwemo raia watatu wanaofanya waliokuwa kifanya kazi katika kampuni moja ya kujenga mabarabara nchini Mali. Aidha, jeshi limesema kuwa idadi ya watu waliouawa katika eneo la Sokolo katika mkoa wa kati wa Mali imefikia watu 6 na watu 23 wamejeruhiwa katika tukio hilo la shambulio, 5 kati yao wakiwa katika hali mbaya. Na imetimu majira saa 7:35. Ni mwisho wa taarifa ya habari. Ismail Kwizera nilikuletea taarifa ya habari. La ziada sina zaidi ya kuwashukuru nyote na kuwatakia siku njema. Thank you.